दम्बे सुन ले पुकार। हे अम्बे जगदम्बे सुन ले पुकार। खोलो नयन दिव्य जागे नवल ज्योति मिटे अंधकार। सुन ले पुकार। हे अम्बे जगदम्बे सुन ले पुकार। हे अम्बे जगदम्बे सुन ले पुकार। निस दिन रहे तेरे चरणों से ये भक्ति। चरणों से ये भक्ति दुख दे भले लाख सहने की दे शक्ति। सहने की दे शक्ति माँ पुकार। हे अम्बे जगदम्बे सुन ले पुकार। हे अम्बे जगदम्बे सुन ले पुकार। जागे अमित द्वेष अनगिन अनाचार। अनगिन अनाचार भव भय आगम सिंधु जी पुकार। हे अम्बे जगदम्बे सुन ले पुकार। हे अम्बे जगदम्बे सुन ले पुकार।